أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مکه دا ذکر شو چې الله جل شانه ایمان والا د ظلمات او د شبهات او شکونو وسوسو نه وباسي او طاغوت خپل ملګری په شکونو او شبهاتو کې شي. نو اوس په دې باندې دلیل نه ذکر کوي په دریو واقعاتو د دې وجه نه پات افسر نه دراوړي ځکه دلایل شیو قسم د مخکې د پاره. اوله واقعا د دواړو ډلو سره تعلق لري او رستو دواړه صرف د لومبنې ډلې سره تعلق لري. مان نمروز ته وګوره د ظلمات او تیرونه او نوته د وجې د تابعدارې د تاغوت نه او ابراهیم علیه السلام الله پاغه باندې غالب کو ځکه هغه د الله ولی و. او دا واقع د یوسو وجو نه مخکې راوړه. یو دا چې داسې کافران ډېر دي دنیا کې او دویمه دا چې دا نږدې ده دې سره والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت او دریم دا چې دا ښکار دلیل دی د اثبات د قدرت د الله د پاره. او رستنې دواړه واقعې هغه ته امور خارقه للعاده وي معجزات دي اگر شی کې مقصد اثبات د الله د قدرت دی. علم تر تفسیر مخ کې تیر شو چې مراد پر رؤیت بصری د سترګو لیدل نه بلکې د لړلې د مرادي آیات نه ګوره معنا پزړو. علم تر آیا نگوری الالذی حق کستا حاج ابراہیما چه جگڑے اکڑا دے ابراہیم علیہ السلام و سلام سخا فی ربی ہی پبارا درب داغکی ادیو لکولا ان آتاہ اللہ الملک لئن آتاہ اللہ الملک مظہری و اخبال تفسیر کے تدیو جنا چه ورکڑی واللہ حق تا بادشاہی دا د چې دا زیاتې کوو نو د ځکه کوو چې دی ظالم له الله بادشاهی ورکړی وه د پاغې غاوره او ظاهره ده چې داسې خلکو کې تکبر او لوی ډېری او لوی په تکبر راغلی دی چې هغه مشرکی بیا د مقام کې د کم سړي دا خبره چې ذکر کوي چې الله وله بادشاهی ورکړی وه او ابراهیم علیه السلام سره جګړه کوله دا مشهور ده چې د دنوم نمرودو چاوي نمرود په ځال سره دی او چاوي په دال سره دی دواړه ویل شي نمرود یا نمرود. نمرود ابن فالح ابن عابر دا د اولاد د حام ابن نوح علی السلام نه دی. اچاوي نه نمرود ابن کنعان ابن کوش ابن سام ابن نوح علی السلام دا یو ظالم بادشاہ دی او لوی خار جوړ کړي او بابل او بابل کې اوغټه ماڼې جوړ کړې و او حاجمنه د حجت نه غستې شوې ده کنه خو غالبا په باطل جګړه کې استعمالي کېدل ته هم دا مراد ده. دلیل ملل مشرک سره نه اگر چې داغه په ګمان کې دلیل دی دلیل نه دی شوبره او د دې وجه نه دی حاج فاعل هم دغه ظالم ګرځولې دا کافر او باب مفاعله چې ذکر کړی د دې مقام کې دا په اعتبار د ځان داغه د معنا غ په خپل ګمان کې ځان غالب ګڼه کنه فی ربه مراد د دین دای چې په وصف د ربوبیت کې جګړه کوله چې ابراهیم علیه السلام وی الله رب دې پالون کړي تصرف او تدبیر د ټول عالم هغه په خپل کوي ایسو په څه خبره خواله په دې کې نشتا او غ دانه منل کنه ان آتاه الله الملک. او دلیل رستو هغه ذکر کړي اذ قال ابراهيم کله چې ویل دتا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربي الذي رب زما هغه ذات دی يحيي ويميتو چې ژوند کول او مړ کول کوي. مانه څوک ژوند کوي دنیا ته راولي صافه کوي او څوک مړ کوي نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا خبره کوي اذ قال ابراهيم دا اذ ظرف دی کنه د حاجه د پاره او دا دلیل دی چې ابراهیم علیه السلام اول دعوت د توحید شروع کړو او تصرفات در ربوبیت الله سره خاص کول نو نمروز و سره پدی کی جګړه شروع کړه لکه چې موسی علی السلام فرعون ته دعوت شروع کړو انا رسول رب العالمین او بیا رستو در ربوبیت تفصیل ذکر کړه الله سوره شعراء کې وراشي نو دې کوم دا مقصد دی او معنا یحیی و یمیتو نو صفت د احیا او اماتت په تور د دعوی سره دی یا په تور د استدلال له چاہے دلیل پیش کرو لیکن دا یو ډیر واضح او جامع صفت دی او احیا هر عقل والا پیجنی شي ژوندۍ کول څه ته وایي که احیا د یو انساني یا که د بل حیواني د بل حیوان ژوندۍ کول او که احیا د ځمکی بار صورت د ټولو ته شاملو ابراهيم عليه السلام دا و کوي چې رب زما غده چې ژوندۍ کول او مړکول کوي اغم دا و کوي قال اغوي انا احي و امید زوم ژوندۍ کول کوم او زوم مړکول کوم څنګه یو سړی باندې د پانسې اډرو په دې پرې ده چې زی په لې او کاسو غیس ګنانو کړي وې دی وځنه یو ګور ژوندې کول مړ کول هم مو زوم کوم او دې په دې نه پېدو چې دا ژوندې کول مړ کول نه دي ژوندې کول دې ته وایي چې صاحب کې واځه نو قال ابراهیمو ابراهیم علی السلام ته وی زه خو دلیل پېښ کوم کته سره دلیل ته هم پېښ کنه کله داو داسي چې زو جهتې نه جانبین دلائل پیش کوي پاغه کې ابراهيم عليه السلام خپل دلیل پیش کوي قال ابراهيم او ال ابراهيم عليه الصلاه والسلام فإن الله ياتي بالشمس من المشرق نو بشک الله راولي نور د مشرق طرف نه فأت بها من المغرب نو زه تیرا ول د مغرب نه ابراهيم عليه السلام خپل دعوا دلیل پیش کو او هغه دلیل پیش نه کو فبهت الذي كفر نو حیران شو هغه سړی چې کفر کړو حیران شو تحیر و دهشا وانقطعت حجته اس دلیل وسره نو ګور دا ډېر پاسانه باندې ولګېدل دې مقام کې تفاسیر ډیرو چاہے ابراهيم عليه السلام دا مخ کې دلیل پیش کوتا چې رب زما ژوند دي کول مړ کول کوي ذکر رب دې چې ژوند دي کول مړ کول دا تصرف هغه کوي ناغوته دا خزم کومه ناغه پوه چې دا خو ډېر غبي دي وګوره دی احیاء او اماتت نه پیژني ناغوي ویراشه واضح دلیل وده پیش کا اوضح دا مخ کې واضح او رستو اوضح دی یا مخ کې اسه ظاهر او دا رستو اظهر دی دته وی د غباوت د مخاطب د وجه د ظاهر نه اظهر تدلل یا د واضح نه اوضح تدلل عام مفسرین دا وی نو مطلب یې سو ذا الله انور د دی غالي را او باسي د تیر دی غالي را او باسه کړه اوس دې مقام کې حافظ ابن کثیر وی دا مې خو خنه دا خبر عام مفسرین وی خو دا کلی طریقه نه ده دا اصل کې جریان د دلیل په بیان د دیمه مقدمه نړومبه مقام دا مقام دا دیمه مقدمه په شانته شه د مخکې د پاره معنا کله چې ته دا داوا کې چې ژوند دی کول امر کول کول شم نو ژوند دی کول امر کول خو هغه کول شي چې هغه تصرف کوي په وجود کې او په خلق د زواتو کې نو ته داسې کولی شي را شوکه که نه الله ردي غړی نور را خیجي تی روخې جو که نه دی کې چا دا ویللی وو چې دا مثال د احیا او د ماتت پیش کوي بار صورت بهتره خبره هم دغه و چې ما کوم ووي چې دا خکلی خبره ده چې دا اصل کې مناظره کې دوه دعوې پکاري د ابراهيم عليه السلام دعوه دا ده چې ربي الذي يحيي ويميت د نمروز دعوه دا ده چې انا احيي ويميت د ژوندې کول مړه کول کوم ابراهيم عليه السلام دلیل پیش کو ان الله حياتي بالشمس من المشرق او دا غزه کې دی غلی پاتې شو مواهب الرحمن کې قول د ملي حبادي ذکر کړو دا ډېر بهتر دی ظاهر کې اس قسم څخه تکلف پکې ناراضي چې او دلیل پیش کو بل دلیل پیش نه کړې چې ځکه الله وي فبوهتا الذي كفر نو چپ پاتې شو هغه سړی چې کفر کړو فبوهتا بحث دې ته وي چې سړی بالکل غلی شي ګوره د دې فایل ذکر نه کو دې چپ شنو چا چپ کو نو په ظاهر کې هو ابراهيم عليه السلام او د دلیل پیش کو کنه اگر دلیل د وجه نه دی غلی شو او حقیقت کې الله دې چپ کړی دی غلی کړی دی ها نو فایل ظاهر کې ابراهيم عليه السلام حقیقت کې الله دې د دې وجه نه د مجهول سی ذکر کړه او الذي کفر کې اشاره او علت دا چې داولې چپ شو ځکه کفر او پکې نو بحث حیرانیدل او هیبت زده کېدل. ابن کثیر ویلو چاړه شو او چپ شو او صاحب د لوباب وی مغلوب شو او د سوال په جواب باندې قادر نو. ابن عاشور ویلی دی عاجز شو د مناظره نه که دلیل وسره نو. سوال دې مقام کې اور راځي چې کله ابراهیم علیه السلام هغه دا وی چې زما الله نور را ولی د مشرق نه ته د مغرب نه راواله، نو که نمروز وته دا جواب ورکړی چې د مشرق نه زر او باسم ستارب دې د مغرب نه راوباسي کنه دې زر او باسم، دا غیو جواب خدا چې سیوتی ویلی دی په دک ځای کې دغه مقام کې د دن په عمر کې مشران خلقو، نو که چېرې دا داوا کړی چې مرزه د مشرق نه راخې جوما ناغه مشران اگر چې د یری د وجه به احقار تکذیب نه کوو د خبرې، لیکن پټوړ کې به وی چې دا خو استاد پیدائش نه مل مخکیم راخته تلا نه یی چې دا راخته ولې دروغ وای. او دویم سمعانی ویلی دی چې دې پړ کې پویدو کچېرې د ابراهیم علیه السلام نه طلب وکم چې ستارب دې د مغرب نه راوخیږي نو ضرور به الله د مغرب نه راخیږي، نو دې به شرمنده شي دې وجه نه غلې شو. او دریم جواب چې ادا کړو چې الله دې نه دا جواب یې ورکړو د دې لپاره چې خلقو ته اظهار د حق وشي، او د دې وجنه الله فرمایل والله لا يهدي القوم الظالمين، الله دلیل نه خي قوم ظالمانو ته، ظالمونو زکه دلیل وسره نو کنه. دا جمله بیا دې سره ډیره مناسب شوه. او د دې هدایت نه مراد خودنه د دلیل او د حجت ته. د دې وجنه ابن کثیر دې مقام کې معنا کړی و لا يهدي من لا يلهمهم حجه ولا برهانا، کافر ته الله حجت او دلیل نه خي والله لا يهدي القوم الظالمين، اور چې ایمان والدي داغي بارک راغلي ولذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نو مراد د هدایت نه هدایت خاصه دي، یا مراد د ظالم نه د مقام کې عنادی او زدی دي. زدی سره له چې پاغه مهر والے شوی دي کنه، د آیات کی دلیل دي چې محاجه او مناظره کول د کافر سره د باطل پر سره په دې غرض چې اثبات د حق وشي دا سنت د انبیاء و دی وره، خو په دې شرط چې زد او عناد او تعصب او ریا پکې مقصد نه وي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه باره کې دا خبر ابن عقیل وغیرہ ذکر کړی دا چې هغه مناظره کول حرام دي، په مناظرو باندې دین ناراضي. دا یو خبر خدا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل مناظره کړی دي د دهریو سره، بعض مورخینو یا داغه په سیرت کې ذکر کړی دي. دویم د امام رحمت الله علیه مقصد دا دی چې کومه مناظره چې په زده او عناد باندې بنای ده احقاق حق د پاره نه، بلکې پایې کې داری او تندا مقصدی چې زه غالب شم او زه زور اور شم چې دا بل چپ کم، دا حرام ده. او دا ظاهره ده چې هغه خیر القرون نن سبا اکثر مناظره ګوري په دې طریقه باندې دي چې مناظرو باندې دین نه راغلی، دغه وجره په یو ځای کې مناظره وشي ومو او خبره خو واضحه شي، لکه مخکې کلونو کې شیخ القرآن الله دې عمر کې برکت واچي هغې مناظره وکړه او ټولې دنیا سره هغه کیسټ شته که نه، فیصله هم شوی وه د ټولو خلکو مخکې، لیکن سره د هغې نه هم په هغه جومات کې اوس هم هغه کار کېږي. په کوم جومات کې چې مناظره شوې وه او په کومه مسله شوې وه چې دعا پس د سنتو نه په حیث اجتماعي سره یو خو اتفاقا چې کله کله چېرته وشي یا بغیر څه د سبب نه و عامو حالاتو کې دا بدعت دی، لیکن لا تر اوسه پورې عمل کوي. مناظرې سره سړی کلک شي خستک شي. دې وجنه امام رحمه الله وی دا خبره هم صحیح وه چې مناظرې سره سړی کلک شو ولې تا مقابل کو، نو کتی دوه زره ځله چپ کې کنه خو بیا هم په خپله کلکي چې نه ما نه ده بیللې ما ګټلې ده. ګوره دې خوارجو سره او معتزلو سره دارنګ اهل تشیعو شیعهګانو سره مرزایانو قادیانانو سره دارنګ ډیرو فتنو والي دي چې غي سره مناظرې شوي دي او غي غري شوي دي. دنه سوارا او سره په خپل دور کې انګريزان چې دلته کوم مخي داغي حکومت او د هندو پاک غي قبضه کړو، په هغه وخت یو مشهور عالم چې هغه اوس مکه کې خښ دی مولانا رحمت الله کیرانوی رحمه الله، رحمت الله کیرانوی هندستاني دی، ډیر لوی عالم. هغه پادری فندر سره مناظره کړي داغي ډیر لوی مولا او لوی منطقي وو، او هغه تر دې پورې چې هغه بیا دلته چا سره مخ نشه لګول نو تختیده، او بیا تر دې چې هغه ورپسې ترکو ته تللی ولته مو زره مناظره وکړه اولته کې مغه وتختید دي. پادری فینډر دغه هم کتابونه ډېر دي، نه سوارو چاپ کړي دي عیسایانو، دا مشنری چې کوم لګیاي په دې ملکونو کې د مسلمانانو کنه هغه غفلتي تقسیموي دې د پاره چې د مسلمانانو خپل دین کې شک پیدا شي. بلکې عجیبا دور هم دا ولیدو چې د مسلمانانو په ملک کې د اغي ته اجازه ست چې باقاعده خپل نشر اشاعت کوي او داغي او چینل هم چلیږي باقاعده چینل یې چلیږي. او د افسوس خبره بدای چې د قران او د سنت درس بنشي چې نه د دین کې یو اغي ته اجازه تي چې اغي دی کوي. نو مقصد زما دا او چې هغه سره مناظره کړی وي او بیا دلته کې چونکی هغه ته خطر وا چې انګریزونه وجنی غلال مکه مکرمه او بیا ته یو زنانو هغه سره واده مو کوغه ده کې یو مدرسه هم جوړه کړو هلته وفات شو بیا مکه کې وفات شي. داغه کتاب نن سبا چاپ دی ما سره شته اظهار الحق بهترین کتاب دی او هغه د نسوارا او د مناظره د پر ډیر پکاري. نو خو مناظره و سره وکړه سره داغه نه بیا هغه نسوارا د خپل دین نه رسو شوی دی خپل خبرې نه اکلک نه دی یا شیګانو سره سره مناظره شوی دی. علماوی چې دوه کتابونه تاسو سره مخه ته پراته یې کنه نشیه څه شي شیعو لوی مولادی ادی مخ تراشی اغا تانه نشی گتلی یو منحاج سنت النبوی نن سبا دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب دی او عربو والا لیر خیستا انداز کی چاپ کرده نه جلده که او بل کتاب تحفه اسنا عشریه دا شاب دلزیز داد بارم زن پرساتا دا دا شیعگان دا مناظره دا پارا هم کردار ادا که اغی دا کتابو نا کتلیم دی دا اغی مخ تراغلیم دی اثر دا ذکر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د خبره مقصد دا چې اکثر خلک په ضد کې پریوزی کنه او مقصد خدا غدانی چې کما ته حق کار شنه زبد اغه تابع شم او چې کله په دین یت باندې مناظره وشو ناغه فائدہ نه کړه. د دیو جنا بیا دې دور کې داغه لپاره خپل طریقه دای بهتره طریقه مناظره اگر چې علما او شرایطو کې لګلی چې مخ کې پکار ده مناظره ډیره شوې دي ظلم مباهله مباهله چې زکه خبره کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت دی یا دا طریقه دا یا دادی یا دادی او تین نه منې چې دانشته نه را ده چې میدان ته شو خیری به وو چې کم یو په مونږ کې په باطل دی او په غلط دی الله دې غ تبا کی تم خپل بشیر ابار کو زه هم خپل بشیر ابار کو دې ته مباهله وای دا خپل طریقه ده. یو سړی نه صبرېږي او ته پوهېږي چې په مناظره هم کار نه کیږي چیلنج ولا ورکه نه غزان لبیا غوونه پټ کی او خبرې بل شانتي خوري ولی پارٹی بندو کسانې ډیر دي یو دې یو خبره کوي بل دې بل خبره کوي دا داغه خپل طریقه دا یو به لنډي وګدې نه پیژنه مباهله کې راځي میدان ته شو بس پدې وډلو کې چې الله کم درو جنته تبا کې دا الله نه بسوالو فنجا لعنت الله علی الكاذبین. او داغه چې سردا مناظره د آیات ساته مباهله چې یو سړی د سنت نه منکر دی منی نه او کاغو چې منم هغه سره موږ مناظره نه کوو ټیک دا صاحب نسب مرجوه دی دا خبره ده کوئی چې منم نه د سنت نه انکار کوي ناغه سره مناظره کې مباهله بیا وکړه مباهله کولی طریقه ده. ابراهیم علیه السلام مناظره کړی ده او داغه مقصد خدا او چې حقاق حق خوشی کنه اگر چې مقابل کې داسې سړی دی چې هغه چرته هم که حق هغه تخکار شوی هم نو حق هغه نه منو هغه ضدي عنادي دی کنه لیکن بیا هم ابراهیم علیه السلام مناظره کړی ده. نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د خبرې مقصد دا نه دی چې ګنې بالکل حرام دی سوچه حرام چې وته وي نه وي. دې سره اکثر مسلمانانو کې چې دنه کې ډلې دی او دې مناظره یو بل سره کوي نو احقاق حق مقصد نه وي خو د کافر سره مناظره ده کنه. نو د کافر سره اېنی ټیم دا نه چې یو نصرانی برازي یو يهودي برازي یو منکر د محمد رسول الله د ختم نبوت نه برازي قاضيانه یو منکر د حدیث نه برازي هغه به چغه وي او ته هغه سره مناظره نه کوي رسو کېږي. او ډیر د افسوس خبره ده دا شیخ القران وی نوی نه لاړو په خبر ده اته کل تک یو تن پیدا شو او هغه بچ غواله دی مولانو ده چې ما سره مناظره وکه په مرزایت باندې په مولانو کې څوک نه وی چې کوم مولا پسې بکسان لاړه وای بس ما سره مخه ته شي نو مولان به یې دل ویټول مولان رسو شي بیا د پنجابي او عالم دی الله وصایا او ایزو مونږ دواله لاړو نو مونږ هغه سره مناظره وکړه اچھا مناظره شو سم کیسټ دی دا غشتخه نو اخر کې هغه توبه وباسله چې بس ما خپل خبره پرې خوده ما ته پته ولګي ده خو ما دی علماء ته قتل بای دی او تن مال جواب نه راکې زما ده شوبې په کار دا و چې کوم شوبه کوم چې مال دا غي جواب راکړي شي کنه چې جواب یو سړي ته ورنه کې داغه ده شوبې نه خو خپل کو پر حق لک شي کنه ندی و سره مناظره وکړه مناظره و سمشتا او کولې شي په داسې میدان کې چې ته یو مسله کې او ته پوهیږي چې د دې د وژنه په خلکو کې اولویا خبره دا جوړ شو چې مخالف سړی بالکل د محمد رسول الله د سنت نه منکر دی یا عوام منکر کوي د نبی علیہ السلام د سنت نه غته چغه وا چې بای اسانه خبره ده کدرور ولې کاتای خو زما خو علا راشه دلته سمولانا صاحبان دي هغه سره خبره مې بای راشه زمونږ رونه دلته چې زمونږ د وسه سګيږي او بو چې ډوړې به یو دی وکړو نو ډېر خو پکې داسي چې هغه بیا به هم خبروم نه لی اوس پکې داسي مشته چې هغه نه کان خلګي اگر عالم خبره داسي وشي چې ته پته مونږه کېدا یو بل سره کېناستو افهام او تفهیم او خبره وشو او بس هغه وی چې پس مونږ نور بحث نه کول غواړو خبره ختمه شو مونږ د کیس خبره نشته نو خبره ختمیږي پر ور ولې باندې څه ضرورت چې خامخاته وته بډې وای هغه ځان له مقابل کو یا د کنزل کې اس په خپل خو ده یاد هغه د مشرانو مبارک وای چې کافر شو پلانې د نمونه ولالي ظاهر ده محمد رسول الله د یو کافر نوم چې نه دی غستې ها سیوا د دینه چې هغه داسې او چې هغه په کلکو په کفر کې دومره چې په د پیغمبر د وجلو کوشش کوون هغه ته ویلي تبت یدا ابي لهب و تب ټول قران کې ماته د ابو جهل نوم کولې شه چې لوی د نبی له سلام خلاف هغه وکړه ادا چې نور لوی کافر دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقوم دا چې غنوم د چانه دی غسته لیکن رد کړه د په غلطه عقیده باندې نشي بیا مسلمانانو د مسلمانانو قرانه کې خبره ده نو پای کې خدا ډیر لری خبري د دیو جن علماء وګوره دام لیکلي دي چې یو بدعتي په بدعت رد کول شي او کپی دارنګ دا په شرک پرادو کا بلکې تعالی په کار دي چې دا وکي امام احمد ابن حنبل رحم الله ته چاوي شیخ الاسلام لیکلي دي چې کومه خبره خلا یو سړی دروازه روزنی سی او د شپې الله ته ولاله کی اعتقاد کړل دی وی میاشتي اکنا یو سړی په باطل باندې رد کړي په شرک رد کړي په بدعت رد کړي هغه دا ته خدا چې یو سړی په شرک او په بدعت باندې رد کړي ناګر چې هغه لږ وخت دی دا غ ډیر وخت د بندګۍ نه خدي ولې هغه بندګۍ رد ځان لای پیدا ده نور خلکو ته د فائدې نشته او دا چې کم رد دی کړي د قران او د سنت نصوص پیش کړي د خلکو ته فائدې ده نو دا ته خدا دا غي په نسبت باندې او زمون سلفو کې داسې کسانو چې محمد ابن وضاح قرطبي خپل کتاب کې دا کتاب نن سبا چاپ دی کتاب البدع والنهي عنها د درې مې صدې عالم دی ګورخه ناغه پای کې داغي نقل کړو چې زه یو بدعتي هغه د غلط رائے نه بند کمو پاغه رد کوم د عامه در دې نه خخ کاری چې یو میاشه اعتکاف وکړ یو میاشه اعتکاف نه کوم خدا وکم چې یو سړی بند کم د دینه ولي یو تن ته هدایت نصیب شستا د خبرو د وږي علي رضی الله عنه ته نبی له سلام ویلو کنه چې هغه وي د الله رسول په خیبر خو حمله کومه خو مخکې دعوت ورکم او بیا په حمله وکم او کنه حمله مخکې وکم نبی علیہ السلام او ته لومبه دعوت ورکا لومبه دعوت ورکا ولی کستا د وجن یو تن الله دین ترا او صلی یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النا دا تعالی د سرو خان نو غره دی سرو خان په عربو ګډیل قیمت دی یو تن ستا د وجن دین تراغه دغه وجره چې علما او دا ویلو نو دا مطلب نه چې تباغي سره مناظره نه نه چې میدان شو مقراله او ته پويږي چې مقصد زما احقاق د حق دی نو استاد طرف نه خبره نشته خو کاغه په خپل ځد باندې کلک دی او دې پړ کې نه د ګټه کړي چې ما ته حق کار شي نو زه باغې پسې کېږم بیا ټیک ده خو د ډله بازو په دور کې ګوره دا ډیره ګران ده ولی دا ډله بازي ډوره خطرناک شی دی چې نن زه یو ډله کې ما ته یو ډله کې نو د خپل ډلې هغه غلطه خبره به مونږ جوړو چې دا صحیح ده دا چې ته کې دی شي چې سړی دا وایي چې او ټیک ده بھائی دې ډله کې دا خبره غلطه ده دا ځنې شم منلې دا څوک نشته ماته نه دي معلوم ډېر کم کسان به داسې شته د الله بندگان چې غي به دا وایي چې او بھائی دې ډله کې دا خبره غلطه ده اگر چې زما ډله دا ځنه شم منلې ها مخه پکې عصبیت او تعصب شته دا څوک شته او ځان ته وسوي نه شي ممکن تعصب نشته وي تعصب څه ته وایي دا یې خکري کله کوي نبی رسول سلام نه تاسو شو وی الله رسول عصبیت څه ته وایي نبی علیہ السلام وای ویته چې د خپل قوم امداد کې او حال دا چې تا قوم په حق نه دی ابو داود کې راځي نو دا عصبیت دی کنه ا دې وجه نبی علیہ السلام ډیره سخت خبره کړې و دا غي په حق کې چې لیس مننا من قاتل عصبیه لیس مننا من دعا الی عصبیه هغه سړی زمونږ نه دی چې تعصب ته خلق را بلی او زمما مقصد داره چې مناظره دی وشي خو په دینیت باندې نه چرا بس زب کار څنګه کنا او زب د خپل پیوې ثابتوم دا به کوم او دا به کوم وینا مقصد په مناظره کې دای چې احقاق د حق شنو کده ما ته حقوق او خبره واضح کړه زب د تابع کې ګملګری کې ګم خدا کا سان په دنیا کې ډیر کمی خو غیته الله بیا هدایت نصیب کوي ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا حکم کسان چې په دې مقصد نه کوي کنا په کفر کې حق لکشي لکه څنګه چې دا سړی او ځکه الله وی والله لا یهدی القوم الظالمین الله توفیق نور کوي د ایمان قوم ظالمانو ته یا الله نه خی دلیل قوم ظالمانو ته بلکې دی په دې بيدینه کې او په کفر کې کلک پری دی او کلذی مر علی قریا اوس ورپسې دو واقعات مور ذکر کوي دو واقعات دي او پای کې مقصد دا دی راشد نیکانو خلق او حال وګوره. کله چې غیته الله خبره ښکارا کړی دا ناغي حق پس روان شوی دی. دا د الله دوستانو حکم چې د الله دوستانی الله اغي د ظلماتو نه نور دو باسي. نو ګوره دی رڼا تر او باسي دي کنه. یو د عزیر علی السلام واقعا به ذکر کی او ورپسې ببل د ابراهیم علی السلام واقعا ذکر کی. بیا ودا ګوره الم تر آیات نګوري ال الذی هغه کستا حاج ابراهیم فی ربی چې جګړه کوله ابراهیم علی السلام سره په بارد رب داغه کی ان آتاه الله الملک ذی وجنا چې ورکړی و الله هغه ته بادشاہی. اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علی السلام ربی الذی رب زما هغه ذات دی یحیی و یمیت چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي. قال ان ویل ورته دغه بدمعش دغه کس نمروز انا اوحی زوم ژوند کول کوم او امیت مړ کول کوم یا کول شم زوم ژوند کول کول شم مړ کول کول شم. قال ان ابراهیم علی السلام قال ابراهیم وی وته ابراهیم علی السلام فإن الله يأتي بالشمس نبشك الله راولي نور من المشرق ده مشرقنا فات بها من المغرب نتيرا ولا ده مغربنا فبهت الذي كفر نچپات شاغسلے چ کفر کلو. حیران و پریشان شو اعظم شیخ القران بے فبهت الذي كفر كان في فيه حجر داس چپ شتابوی چا ول خلق کانے نو نبازخه پس اس خلنے شی دا بولے فبوهت الذي كفر نو چپ پات شو نو حیران شو نو دهشت زده شو هغه سړی چې کفر وکړو کفر کړو والله لا يهدي القوم الظالمين دا سیمې لشي چې چپ شو هغه کافر والله لا يهدي القوم الظالمين او الله دلیل نه کوي قوم ظالمانو ته یا توفیق د ایمان نور کوي قوم ظالمانو.